Azt mondtam, takarítsál, bazd meg a jó édes jó anyát, meg a rohadt kurva életemet. Két hete könyörgök, hogy bazd ezt a dolgokat. Majd, most már nincsen majd. Most már itt van, nincs tovább majd. Nem tegyél már be. Hát engedjél, menj előre, most beengedlek. Üdvendem, hogy kabász össze-vissza kéne. Ha ne szorakoztassál te. Összesz, kitalálom, hogy hol lesz a pakova köztel. Mi bajod vannak? Nem hoztam kellett, azt hiszem, hogy te hoztál. Mindjárt elmegyek kenyérni akkor. Mi bajod vannak? Hát, mi bajod vannak? Rotfi. Fogd neked máshol.